Szóstkę. Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 21 marca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie polscy piłkarze grają z Litwinami w eliminacjach Mistrzostw Świata. Rząd przyjął projekt ustawy, który ma ułatwić budowę turbin wiatrowych w Polsce. W Poznaniu marsz na tak poświęcony osobom z zespołem Downa. Polska Litwa na Stadionie Narodowym w Warszawie. Piłkarze walczą o punkty w eliminacjach Mistrzostw Świata. Spotkanie obserwuje Adam Malecki. 59. minuta spotkania i wciąż 0-0. Straszny jest obraz tego meczu, straszna postawa reprezentacji Polski. Pierwsza połowa tak naprawdę do zapomnienia. Polacy starali się przeprowadzać akcje, konstruować grę, ale były to próby mało skuteczne. Jedynym takim akcentem godnym zanotowania był ekwilibrystyczny strzał przewrotką Jakuba Piotrowskiego, ale piłka po jego strzale poszybowała nad poprzeczką. Ten sam Piotrowski miał dobrą sytuację na samym początku drugiej połowy, ale i tym razem stojąc pod bramką nie trafił w nią. Aż nadto jest widoczny brak kontuzjowanego Piotra Zielińskiego, który przeważnie dyryguje drużyną, nadaje tempo gry. Dzisiaj jest wszystko takie szarpane, bez pomysłu, bez tak naprawdę jakiegoś groźnego strzału nawet na bramkę. Należałoby próbować z dystansu. Może Robert Lewandowski w końcu się przebudzi. W końcu na tym stadionie potrafi strzelać w przeszłości nawet kilka bramek na mecz w kilka minut i ratował drużynę przed blamażem, jak kiedyś w wygranym meczu z Gruzją. Jak teraz Robert Lewandowski. Może będzie okazja na strzał, ale nie. Piłka mija bramkę Litwinów, którzy czują się coraz lepiej. Widzą, że nie taki diabeł straszny i że można coś ugrać w tym meczu w Warszawie. Bronią się dobrze, czekają na kontrę, a Polacy pozostają bezzębni, bez pomysłu. Może jakieś zmiany przeprowadzone przez selekcjonera Probierza coś zmienią. Może Kacper Urbański, może Mateusz Bogusz. No nic, czekamy. Jak na razie 61. minuta i wciąż 0-0 z Litwinami. O czym z Warszawy mówił Adam Malecki. Uwalniamy energię OZE. W ten sposób Ministerstwo Klimatu i Środowiska mówi o nowej ustawie wiatrakowej. Rząd przyjął dziś projekt ustawy, która ma ułatwić budowę turbin wiatrowych w Polsce. Proponowane w projekcie regulacje pozwalają zmniejszyć dystans instalacji wiatrakowej od budynków z 700 do 500 metrów. Według proponowanych przepisów odległość od parków narodowych ma wynosić przynajmniej 1,5 kilometra. Chronimy przyrodę, mówiła minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. 500 metrów od rezerwatów i obszarów Natura 2000, ale tam, gdzie mamy siedliska chronione ptaków i nietoperzy, to też konsensus w tym zakresie. Minister powiedziała, że energia z OZE jest najtańsza. Mówiła też, że ustawa otwiera możliwości zwiększenia produkcji z OZE. W 5 lat byśmy chcieli podwoić energię z wiatru na lądzie. W projekcie znalazły się też przepisy o tak zwanym repoweringu, czyli możliwości wymiany starszych turbin na nowsze o większej mocy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Kilkaset osób przeszło ulicami Poznania w 10. marszu na tak. Uczestnicy chcieli zwrócić uwagę na wyzwania, z jakimi codziennie mierzą się osoby z zespołem Downa i ich opiekunowie. Cześć wszystkim. Bardzo się cieszę, że tak tłumnie zjawiliście się dzisiaj. Wygląda dobrze, elegancko. Jest super, jest fajny i lubię takie święta. Jak ludzie traktują osoby niepełnosprawne? Ja się spotykam z życzliwością bardzo dużo. Nie mam problemu, czy jadę do tramwajem, czy gdzieś idziemy do kawiarni, siadamy, obsługują nas. Niepełnosprawnym w Poznaniu od lat pomaga Stowarzyszenie NATAK. Jego dyrektor Dorota Borowska przyznaje, że sporo brakuje do ideału, jeśli chodzi o traktowanie ludzi na przykład z zespołem Downa, choć wiele udało się w ostatnich latach zmienić. Mamy różnorodność w środowisku, mamy różnych ludzi z różnym podejściem, z różną niepełnosprawnością, w tym jest zespół Downa i chcemy, żeby przede wszystkim ludzie przestali wierzyć w to, że z zespołem Downa można się zarazić. Szanowni Państwo, nie można się zarazić. Po prostu wyjątkowym się rodzimy. Uczestnicy marszu barwnym korowodem przeszli z placu Mickiewicza ulicą Święty Marcin na Plac Wolności. 15 osób zatrzymała austriacka policja za serię brutalnych pobić. W jednym przypadku prokuratura mówi o usiłowaniu zabójstwa. Ofiary wybierane były ze względu na orientację seksualną. 12 mężczyzn i 3 kobiety w wieku od 14 do 26 lat zakładali fałszywe profile w social mediach i umawiali się w ustronnych miejscach z osobami homoseksualnymi, głównie mężczyznami. Tam w kilka osób napadali na ofiarę i dochodziło do ciężkich pobić. Śledczy twierdzą, że sprawcy byli coraz brutalniejsi, stąd mowa jest nawet o jednym usiłowaniu zabójstwa. Dziś rano przeszukane zostały 23 mieszkania. W jednym z zatrzymań pomogły słowackie służby, bo w rozbitej grupie oprócz Austriaków są też Słowak, Niemiec, Rumun i Chorwat.

stop breaking in. Red sky, red light, we can live here. And I don't want another good day to break. No, no, no, no, no. Take off, steal love, I will. Steal off Klaski dla Finka w pięknej akustyce studia imienia Agnieszki Osieckiej. Ta akustyka towarzyszy teraz naszej rozmowie, bo Wiktoria dzisiaj tej akustyki zaznała. Z Wiktorią widziałem się ostatni raz, już ustaliliśmy kiedy, nie tak strasznie dawno, choć wydawało mi się, że dawniej, przez te ostatnie trudne lata, kiedy wszystko wydawało się trochę inaczej. Nie wiem, czy pamiętasz, ale wtedy w takiej ogromnej, pięknej sali koncertowej życzyłem ci, żeby to było miejsce, w którym kiedyś sobie zaśpiewasz. Te życzenia są w dalszym ciągu jak najbardziej aktualne. A teraz jesteś jakby o krok bliżej. Dzisiaj dostałem od ciebie, za co bardzo dziękuję, twoją płytę. Płytę fizyczną, winylową. Będę się upierał, że to jest zawsze inaczej trochę niż kiedy mamy tylko pliki. I chciałem cię zapytać, czy ta płyta, na pewno bardzo osobista, jest trochę ścieżką dźwiękową życia? Zdecydowanie. W ogóle dobry wieczór wszystkich. Mówię właśnie dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Jest mi bardzo miło, że tu jestem. I tak, wracając do pytania, to zdecydowanie jest to ścieżka dźwiękowa mojego życia. Ostatnich miesięcy. Życie nie zawsze jest milutkie. Czasami trzeba się z nim trochę zmagać w sportach walki, ale często wychodzi się silniejszym. Kiedy dzieci obserwowałem w Osieckiej, jak śpiewasz, jak zwykle całą sobą, że tak powiem. W radiu nie słychać, ale może będzie widać, bo trochę rejestrowaliśmy tę sesję. To pomyślałem, że jest dobrze. Jest dobrze? Jest bardzo dobrze. Ja właśnie dzisiaj, w szczególności w dniu premiery płyty, debiutanckiej płyty, bo to debiut w ogóle. Także bardzo, bardzo ważny dzień. Jak na młodą osobę masz dla mnie bardzo wyraziste poglądy, ponieważ miałeś już epkę i tak dalej, ale premiera jest dziś. Tak, tak należy to postrzegać. Tak, oczywiście, że tak. I miałam dzisiaj tyle wspaniałych momentów, takich uniesień. Zatrzymywałam się momentami tak, że po prostu łapały mnie takie chwile wzruszenia, że mi napływały łezki do oczu. Ja pisałam do rodziców, że ja dawno nie byłam tak szczęśliwa, że jestem w wspaniałym miejscu, w wspaniałym czasie. Otaczam się cudownymi ludźmi, bardzo wspierającymi i czułymi. I robię to, co kocham i sprawia mi największą przyjemność. I to też w taki sposób, że jestem ogromnie dumna też z tego, co tworzę. Jest super. Aż nie dowierzam też czasami, że doszłam do takiego momentu. No to życzenia od Finka, żeby z niewinnych początków były wielkie finały, są jak najbardziej aktualne. Powiedz trochę o tworzeniu tej płyty. Jak to długo trwało? Czy to był taki skoncentrowany okres, kiedy wszystko z ciebie gdzieś tam wyskakiwało? Czy to było pisanie częściowo do szuflady, a potem wracanie do tego? Jak ta płyta nabrała kształtów? Generalnie ten proces tworzenia tej płyty był dosyć nietypowy, bo jak ja zaczynałam, pierwszy utwór, który w ogóle napisałam, który właśnie znalazł się na płycie i który tak trochę rozpoczął myśl o tworzeniu takiej płyty, to był utwór Kropelki, który jest utworem numer 2 na mojej płycie Przebłyski. No bo to był taki moment dla mnie przejściowy bardzo. Ja właśnie w tym takim przejściowym okresie z takiego bycia jeszcze dzieckiem, bo to był... Muszę zebrać myśli, przepraszam. Płyta powstawała właśnie w okresie przejściowym, w momencie, kiedy zmagałam się z trudnościami i trudnościami w okresie dorastania i dojrzewania. I że gdzieś tam tak z dnia na dzień z takiego okresu beztroski i niewinności nagle napotykam na ogromne doły, bardzo, które były niespodziewane. I ja po prostu uciekałam w muzykę, bo to była dla mnie bezpieczna przestrzeń, jedyna przestrzeń, w której mogłabym się w jakiś sposób wyrazić. I Kropelki to był pierwszy utwór, który powstał w tym czasie. I właśnie ten utwór opowiada o tym takim procesie myślowym, w którym się znajdowałam, takim bardzo specyficznym. Ja pokochałam w ogóle ten proces takiego, że tak brzydko powiem, wyrzekiwania tych emocji i myśli. Ale pokochałaś dopiero jak się kończył, a na początku było ciężko. Tak. Na początku było ciężko, ale potem stwierdziłam, że ja nie chcę inaczej. Bo wcześniej, jak wydawałam swoje utwory, jak wydawałam epkę, to był taki czas eksperymentowania i szukania siebie i też trochę nawet wymyślania jakichś historii. A nagle tutaj się dzieje coś takiego, że ja nie muszę wymyślać i że nie, w ogóle nie czułam takiej potrzeby i po prostu pisałam. I z tego takiego po prostu pisania powstała moja debiutancka płyta. W ten sposób odpowiedziałaś na niezadane jeszcze przeze mnie pytanie, które miałem zadać, bo to chyba tłumaczy, że ta płyta jest według mojej definicji płytą taką jak dawniej, czyli całościowym, zakomponowanym jednym zbiorem piosenek, z którego nie wolno nic wyjmować, tylko należy jej posłuchać od początku do końca, bo one są napisane na wspólny temat. To nie jest obowiązkowa metoda, bo czasami może być to zbiór piosenek przeróżnych. Oczywiście. Każda z nich może mieć zupełnie inne pochodzenie. Bardzo często tak jest z epkami czy poszczególnymi utworami, które się wypuszcza, a tutaj ta płyta tworzy całość. Tak, zdecydowanie. Jeszcze wydaje mi się, że to tak fajnie się złożyło, ponieważ przez to, ile ja już utworów wydałam przy swoim życiu, bo wydaję tak naprawdę od ponad 3 lat już, tak regularnie, no to często dostawałam właśnie pytania, że a kiedy płyta, że już tyle utworów wydałam, że mogłabym już zebrać w taki długogrający album. Ale ja cały czas mówiłam, że... W swoim czasie. Że w swoim czasie i też wiedziałam, że... Bo pokochałam też w ogóle tą, ten sposób takiego właśnie zbierania w jedną całość tych utworów, tak jak właśnie na przykład było przy epce Na podstawie zazdrości, gdzie każdy utwór właśnie nawiązywał do bardzo skomplikowanego uczucia i emocji, jaką jest zazdrość. I tutaj właśnie tak przypadkowo się wydarzyło, tak właśnie taki przypadkowy nieprzypadek, że gdzieś tam chronologicznie się układały pewne historie, które opisywałam właśnie muzycznie. I że wejdę w słowo, czy to także spowodowało, że ułożenie kolejności na płycie było łatwiejsze niż zwykle, kiedy tak naprawdę nie bardzo wiadomo, jak to posklejać? Właśnie tak. Właśnie tak, że jakoś tak ta chronologia wydarzeń spowodowała, że nie musiałam zbytnio się zastanawiać nad tym, jaka powinna być kolejność. I to było super ciekawe też. Bo nie dość, że jakoś tak dziwnie się układało, że i pod kątem właśnie dynamiki poszczególnych utworów, to też się tak fajnie po prostu ułożyło, że nie dość, że od historii, która opowiada jakby, że piosenka po piosence opowiada o danych momentach konkretnych, które właśnie tak w danej tej chronologii się wydarzały, to też tak dynamicznie tak te utwory po prostu ładnie obok siebie siedzą i się układają tak w fajną całość. To pytanie ostatnie na razie, nawiązujące do tego, o czym opowiadamy, czy to w pewnym sensie opowiada już o tym, jak będzie koncert wyglądał? Tutaj akurat ja myślę, że troszkę troszkę pozmieniam kolejność, bo jednak koncerty rządzą się swoimi prawami, zasadami i myślę, że na koncertach będę mogła opowiedzieć w troszkę w zupełnie inny sposób tę historię niż na płycie. Mam coś takiego, mam taką myśl, że jak zacznę grać ten materiał i ta myśl mi się już tworzy i już te pomysły, z tymi pomysłami się już dzielę gdzieś tam z moimi chłopakami z zespołu, że chciałabym, aby jak ludzie wyjdą z mojego koncertu, to żeby nic nie mówili. Żeby mieli takie poczucie, że po prostu aż nie będą wiedzieli, co powiedzieć. Oj, to wysoko postawiona poprzeczka, ale oczywiście tego ci życzę. Natomiast myślę, że będę cię namawiał, żebyś wymyśliła sobie kiedyś jeden wyjątkowy koncert, na którym zagrasz po prostu płytę od początku do końca. Tak, tak, zdecydowanie. I no i też generalnie takie też są plany na ten rok, żeby właśnie zagrać właśnie od początku do końca tę płytę. Aczkolwiek właśnie tak jak mówię, że chcę grać utwory z płyty, ale niekoniecznie w tej samej kolejności, jak jest tracklista, bo to wcale na żywo nie musi aż tak samo dobrze na przykład zabrzmieć, tak jak na przykład właśnie ta kolejność płyty. Utwory jakby tak jak są ułożone w kolejności płyty. I że na koncercie można się tym troszkę pobawić i tą emocjonalnością, tak żeby właśnie jeszcze bardziej jakoś wpłynąć na odbiorcę i słuchacza. Potwierdziłeś właśnie to, co zaobserwowałem podczas sesji, podczas przesłuchiwania w reżyserce tych nagrań, że masz bardzo wyraźne zdanie na temat tego, jak to wszystko powinno wyglądać. Pewnie ci tak w głowie gra po prostu i chcesz, żeby było tak, jak tam gdzieś gra. To popraw teraz słuchawki, możesz sobie odrobinę podgłośnić, jeżeli jest taka potrzeba. I posłuchaj raz jeszcze tego, co zdarzyło się dzisiaj około południa w studiu Usiecki. Skrawki, Bilet beze mnie i Przypadkiem. Potarkałeś mnie na skrawki, odmieniłeś przez przypadki. Moje rany się nie goją, posypujesz je wciąż solą. Serce w strzępy potarkane, słowa z płotem wymieszane, w śmieciach połamane róże, wypaliłeś szal na skórze. Boi nas tak samo, tak samo. Cholernie przykro, nie da się już naprawić tego, co już dawno znikło. Potrzebuję ciebie teraz. Ja nie kontroluję tego. To pieprzony przerost ego. Przecież wiem to nienormalne. Czuję się tak nieporadnie. Zaciśnij mi ręce na krtani, bym więcej cię już nie ranił. Boli nas tak samo, tak samo. Cholernie przykro, nie da się już naprawić tego, co już dawno znikło. Póki tu jest. śpię po nocach i wstaję wcześnie. Tylko przypadkiem serce obdarte przez twoje słowa ostatnie, te, które padły przypadkiem, przypadkiem. Te twoje słowa ostatnie, ostatnie. Zostanę się tylko ja, lepiej zaczekam do końca dnia. Przypadkiem myślę, czy ty o mnie myślisz tak samo jak ja, tak samo jak ja. Mijam znowu tę klatkę po raz trzeci dziś przypadkiem. Może tam w końcu znajdę kilka banalnych pragnień, przypadkowych kłamstw, które rozsypały nas. Przypadkowych kłamstw, które rozsypały nas. Przypadkiem myślę, czy ty o mnie myślisz? Przypadkiem wszyscy, niech zostanę ci tylko ja, lepiej zaczekam do końca dnia. Przypadkiem myślę, czy ty o mnie myślisz tak samo jak ja. Wiktoria Zwolińska, dziś w studiu Osieckiej z Nikodemem, który cały czas podczas nagrań mówił, proszę mój głos wycofać, bo to jest Wiktorii występ, a nie mój. Tak, tak, to prawda. Pozdrawiam moich rodziców bardzo serdecznie, którzy tutaj mi na bieżąco komentują i słuchają. Jak wypadamy? Mówią, że jest super. Bardzo dziękuję. Też oczywiście pozdrawiam. Pozwolę sobie na koniec, oprócz tego, że trzymam mocno kciuki, żeby wszystko było tak, jak sobie wymyśliłaś. A ustaliliśmy już, że wiesz, o co chodzi. Zagramy z płyty tym razem. Mhm. Płyty bardzo, bardzo kolorowe i podobno to twoje życzenie. Płyta jest w środku tak kolorowa, jak na okładce, co jest dużym osiągnięciem. Zagramy podobno nowego singla, jak Matylda. Tak. Bardzo ci dziękuję za dziś. Dziękuję pięknie. We mnie coś pękło, dziecka odłamki się rozsypały. Jeden się wbił gdzieś w twoje serce, a ja się stałam starsza niż prezent. Otworzyłeś drzwi w tamtym. tamtej chwili, gdy tańczyła w koło śmierć. Teraz każesz wyjść, wypuszczasz na rzecz. Naucz mnie, jak ma wierzyć, jak ma wierzyć, ja i nie. Naucz mnie, jak ma wierzyć, czy ja i nie. Wiktoria Zwolińska z winylowej płyty, która ukazała się dziś. Nowy singiel Jak Matylda. A to płyta, która dzisiaj wypadła mi z regału z książkami. Nie wiem, co robiła w książkach, ale dobrze, że wypadła, bo ją możemy zagrać. Oczy czarne.